أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صفت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. عزيز ساتيو قابل قدر دوستو، الله تعالى سنت فضل ورحسان جيم فضل ورحسان كزري سنن دلنمز ہندی قرآن مجید سمجھنس متعلق تڑف اور یہ تڑف سوچر تڑف یم ست تم انسان تت مقامس پہ وت اس مقام آز دنہیک انسان وچان چھو ہر ایک سند زبان رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. یا تمن اشخاص متعلق یمو امہ قرآن مجید کی عزت و عظمت کی خاطر پن صلاحیت پن زندگی نشاور فرمائی اور آز چھ انسان تہند خاطر پن رحمت اللہ علیہ. یہ صرف اللہ تعالی سن فضل رحسان کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم سس تعلیمات شو باعث اطمینان اس وکس ان سون دل شو مطمئن محمد عربی صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم سس تعلیمات نت شو غیر سے غیر اپنے بھی مطمئن نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم کی تعلیمات پر. دشمنن ہنس چن کتھی غیرن ہنس چن کتھی پن نام لیوا یم اس رود تم چھن اطمینان تھون رسول صلی اللہ علیہ و صحابی وسلم سن طریقن پٹھ کے اور تم چھن دفن اس چھن کافی رسول صلی اللہ علیہ و صحابی وسلم سن تعلیمات کے اور یہ صرف اللہ تعالی سن فضل اور کریمیت رحیمیت احسان اللہ تعالی سن سائے یہ دور اس من سن تے اس اطمینان قلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن تعلیمات پٹھ اس دفن رسول صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم سن تعلیم پتہ چھن اس کنس سن تعلیم ضرورت کی رسول صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم سن نقش قدم پتہ چھن اس کنس سن نقش سن ضرورت کی رسول صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم سن رہبری و غور چھن اس کنس سن رہبری و ضرورت کی اور یہ سوئی حکان ونیت تی اور تم سن دل شو دیوان قواہی تی واقعی یمس واقعی اللہ تعالی سن فضل اور احسان آئیس کیازی امشیز خوت روز رسول صلی اللہ علیہ و صحابی وسلم پنیس خالق کائنات اس نش ودان تی روان آسان تی دعا فرماوان یم الفاظ صحیح جامعہ صغیر زساس اقت شوان زم حدیث اور سلسلہ حدیث صحیح اس پندہ شت دوی ترجمہ ست ترجمہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم یم دعا ہر وقت آسن اللہ تعالیٰ سے نش کراو اور بلکہ اگر کنس آئس معلوم کرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کس کیفیت آس احکم الحاکمین السوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کس قربیت اس اللہ تعالیٰ سوت رسول صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم کت فوٹوز پنس آگس نش ودان تروان آسان سو صرف ترن فکری نبی سن دعا کے ذریع الفاظ کے ذریع نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پنس خالق کی کائنات اس منگان آسان اللہم انی اسألک الجنہ اے عظمت والی خدایا میں کر جنت عطا بس سوال کرن جنت اور ان پت وما قرب الیہا من قول او عمل پروردگارا تمی قول تمی کتی ہن ذریع تمی عمل ہن ذریع یس عمل تو قول واتنائی اے عظمت والی خدای جنت اس نزدیق ما قرب الیہا من قول او عمل سو عمل ہاو سو کت ہاو اے عظمت والی خدای یم کی ذریع بجنت اس واتو اور ہم پتش مگن دعا واؤزو بکا من النار اے عظمت والی خدایا جہنم کنار نشری سمی ما وما قرب الیحا من قول او عمل پروردگارا بسی پناہ مگان جہنم کنار نش اور تمو قطو نشت تمو عملو نش یم قریب کرن انسان جہنم اس گویا اترانچ فکری سید سود واتن انسان جہنم است جنت است کیا یہ تسکال اسن تم خدر ذرائع آسن اگر قول صحیح اسن کے قط صحیح اسن کے انسان چلو یہ قط ہتے پوٹ دلائل اسن کے براہین اسنات قط اکت کے صحیح اسن کے یہ قط واتن آئے من جہنم سندر او عمل سو عمل یس احکم الحاکمین اس پسندیدہ اسن کے اور اللہ تعالیٰ سنس پسند ہے کن انسان کہن تیتی تسکال اس ونیت یہ چاس پسندیدہ عمل کن غیر پسندیدہ یہ چاہ اللہ تعالیٰ سے رضی کرن واجن عمل کن یہ شر اللہ تعالیٰ سے ناراض کرن واجن عمل دنیا کہن تی طاقت ہے کن یہ میٹر لگائیت کے صرف اکوئی یہ قرآن مجید فرمو سورة آل عمران سندر کہ اگر خان دعویٰ از دیوان مین عمل مین کت مین طریق شو جنت اس قریب کراو مین عمل شو اللہ تعالیٰ سند اس قربیت اس پر واتان ام کی ذریع شو محبت الہی تا اللہ تعالیٰ سند محبت تھواو یہ قوم چھ جنت جبائس یہ قوم چھ صحیح اگر تم سن دعویٰ آس سو دعویٰ حکمت یہ تسکال اس صحیح آسد کے یہ تسکال اسن تا دعویٰ اس پر دلیل آس مشرکین عرب ہم دفان اس اچھا اللہ تعالیٰ اسن محبت Yahudi, him davano snahanu ahibahu ach Allahu ta'ala santurti. Nasara to Yahudi nahanu avnau la Yahudi usmach Allah ta'ala santurti. Isaios, Hazrat Isa ala nabina listarata vasalam sins mahabbat aspert, Hazrat Isa si khoda manan belki davanusis, emsimus khoda isamut. Yet Quran karam shuvan suremai dasmus. Bakala nasara in Allah huwa isabna mari. In Allah, yus khodacho, huwa Isa ibn Maryam, suj Isa. Aur timanus dalil, timanus na havas mus kat karan ke timanus panitai, davas per dalil, as muhabbat. Muhabbat kis bunyad as per chus manan Isa ala nabin alayhi salatu wassalam mus khoda Isa mutimsun power vichit. Yahudiyos van nahanu ahibahu bani israilos timan par sallah taala se faravani ata pur duniya usmas astim sarq intihai zabardast qaum imaman esasos palandios ahli kitabos qurani majidan qurban im halat aur mushrikin makkah utvon esuiman nish mabudani batlan nish kasan یما بودانی باطل تیم بزرگن ہندس شکل مز پیرای کتری قسمن سبو پترن ہندس صورت سندر یعنی بزرگن سو محبت اوس بزرگن ہندس محبت اوس مقام اوس سو جتن تیم راون کی بلکی تیم خطر کرک اخ چیز تیار کی ام پت کرک سٹیج و تیار اور تیم پت اس تصور کران تیمن پنن بزرگن ہندس تات مز روحانیت اصل حقیقت جی ہے اصل یہ پر من کستے بوت پرست تم دبن اچن بوت اس مالن کی بلکی بوت یس برہما سنس آتماش برہما سن سپر چورٹی سوچ ایمس اس اس تصور کران تم سن آتمس اچن کانی پوزان کے استم سی پوزان مگر یہ تصور زنیت تچ سمجھ جوان یہ پر دن کا شخص شاسن یا کا موج بینیس سوچ کران کو بچس کران منی ام پس من سیاز سنی می مات نی شک نکی دن اس مش پن بچی وان سم زایت یعنی چون اس خوش شکل شکل چون انهار مش پن اس بچ سن تیم حالات به ما یاد اور بس ات امی کران منی سمجه یان رسول رحمت صلی الله علیه و صحابی بس من فرماو تصور یم ساتن انسان کر سو تصور تو صحیح اس اور یہ چیز صحیح مگر اگر یہ تصور غلط اس مذکور نبی فرما صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ان مزامت صحیح حدیث مبارک ازمون اگر انسان پنن زوج آس یعنی شریک حیات آس امسید بشری تقاز کرن تقاز کری امسید بشری تقاز پور کرن خطر دراو ام پت غو بستر اسمنس رسول کائنات فرمو صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاز کران کران اگر ام بشری تقاز کران کران بیس زنی ہنس شکل تھو پنن چشمن مز تصور کی مشتم ست لگاو سچ خوبصورت رسول کائنات فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ایشو انتہائی خطر ناق بسل اخ تصور صحیح بیا اخ تصور اگر نمو انتہائی خطر ناق تشو سمجھے وان ارانب تو اس تم ساتن تصور نیوان تیم ان ستیوچین اندر تیم ان پتلین اندر تیم بنائی مد بوتا اس کنیو تیم اس تپان تیم انش گسان امپت اس دعا تی کرن تیم انش تازیم اس امپت تیم انش گسان چکران اس نظر نیازی بسائل اس ایسان چڑاوا اس تم ساتن چڑاوان تیم ان قرآن مجید ان کرسور سمر اسم زبان یل تیمن من یہ چیز شنو صحیح کی رسول رحمتن کر پابندیت صلی اللہ علیہ وسلم تیمو تو جواب اور رسول دی کائنات فرمو صلی اللہ یہ چیز صحیح کی تیمو من جواب ما نابتهم اشنو یمن عبادت کرن سو کس عبادت بن خدا اسم ورائی مکر بھی عبادت اشنو یمن عبادت کرن کی اشنو سجود کرن کی تل کیا عبادت کیا تو شنو یمن سجد کرن کی ما نابتهم اس چون یہ عبادت کرن ڈائریکٹلی کے تل کیا مانا إلا ليقربنا إلى الله زلفا أش أمكن يمن نجسان سوى إتفر يمكر زخطر يمكرن أش قريب أحكم الحاكمين يمشي وسالة دارس يقربنا إلى الله زلفا أردريد أسنى يركهن رسول كائنات صلى الله عليه وسلم يسكريح قرآن مجيد الفرماء الشرخ يزدعوا يس محبت كس بنياد اس پت وستمن الله تعالى سيمن سيت الله تعالى فرمو ات محبت اس ام پت انتحي زبرد اس اخ من تو يس سو چيزوس يتن دنيو كند طاقت حكوين جتلويت نهك چلينز دي تات چيز اس ار يو سو تستون ام تستون كسريت فتن سنر سنس قهوش دیوان چھو کت پیٹ قهوش پیٹی دیوان چھو سنس قهوش ایچا صحیح کنی چھو غلط سرطل چھا کنی سون چھو ٹیسٹون چھا سا یہ ہوئی محبت تک بنیاد چھو کنی داؤک ٹیسٹون رسول قائنات صلی اللہ علیہ وصحابی وصلیس اتباق قرآن کرو گیا قل ان خنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم سجاز جواب يا رسول الله ایک طرف يهودي نصارى پن محبت دعوة دار مشرقين مكة پن محبت دعوة دار اس صحيح محبت اس پر قرآن کرن اس الله تعالى سن محبت مشي سنة الله تعالى سن تور چيس اس الله تعالى سن محبت قرآن کر بيان يا رسول الله سجاز جواب قل انكم تم توحبون الله اگر تو دفان شو اس الله تعالى سن محبت تو ديو جواب فتبعوني تلبكم مبت بات اتباع کرمینی یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تھائیو تحیدو خویا اللہ تعالیٰ سنز محبت اس گیز دلیل آسن رسول قائن آسن اتباع اگر کان شخص منیم سی اللہ تعالیٰ سن محبت یوتا گومت یچو فنا فی اللہ بی فنا فی اللہ گومت اللہ تعالیٰ سن محبت اسن در مگر تت بنیاد اس پر آسو شرک تی کران بیدات تی کران زلالت تی کران شراب تی چمان تم چیز کران ام پتا سن لخمنا ایشو فنافی اللہ کس مقام اس پر ووت موت ام اس چو اللہ تعالی سن محبت اس مزیود خود اس زنگو موت ام اسو معلومی چا کیا دلیل چا قرآن کرن بیان ات محبت اس چا دلیل ات محبتی پر قائو رسول صلی اللہ علیہ و صحابی و سنم سن اتباس پر چای کنکی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ یس ابن کثیر کم سو شاگردو شباش امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یس تفسیر بڑو بڑو محدثین و بڑو بڑو اہل علم و توفن شیہو اگر تفسیر گس کان پرون یگس یہ فرون گس ابن جرائر تبری بلکہ شیخ البانی اس تبری است متعلق تمنان کہ بلکہ تبانوس ابن کثیر گس تفسیر فرون یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاعین کرنا اور اچھو تماما چیزن ست دعوت دور حمل کرمت اللہ ما ابن کثیر رحمت اللہ لنا یم بیدوت و خرافات والی و انسان و قرآن اسمس قرآن ایک تعویل کری قرآن کی معنی بگرد تفسیر کر بیانا اور اللہ ما ابن طیبی اللہ ما ابن کثیر رحمت اللہ لنا کر سوری اللہ کیا بہرحال استاد استمی لحاظ اللہ ما ابن کثیر کرنا بیان هذه الآية الكريمة خاكمة على كل من ادعى محبة الله علامة ابن كثير كران بيان يا آيات فاصل كران چج حاكمة فیصلة دینے والی ہے على كل تم شخص اسمت لخار ایک شخص من ادعى محبة الله يس الله تعالى سنز محبت اس پر دعوة دیوان شو يمسن دعوة الله تعالى سن محبت شو مي یا آیت چھ فیصل دیوان فیصل کران تم سن محبت چھا صحیح کنکین امپت کران بیان وليس هو على طریقة محمد فإنه قاذب في نفس الامر یم شخص اتباع رسول اس نکے وليس هو على طریقة محمد یا اگر نے رسول کائنات سن طریق اس پڑوس کے اگر نے محمد یا ربی سن اس طریق اس پڑوس کے فإنه قاذب في نفس الامر الدعوی اس من ستلکے اپسو بلکہ تفسیر مظہری اسمز سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ اس دیوبند اسمز پرناو نیوان جلالین اس برونٹ تفسیر مظہری جلد نمبر سوس مز کران بیان ات آیت اس متعلق فرمان فمن ادعا محبت ما مخالفت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اس دعوات کران مجھے اللہ تعالیٰ سن محبت مگر سوت سوت آج سنت رسول ہز مخالفت کرو ام پت فرمان ام پت یہ لفظ کران زیادہ پہن خطرناک سنا ہچ کران قاضی بن یوت ابن کسی ونان قذاب مبالغ قذاب انتہائی افزور کیاز یکذبہ کتاب اللہ تعالیٰ یہ پنہ دعوا ست اللہ تعالیٰ سن کتاب جتلا اس دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ سن محبت مگر رسول صلی اللہ علیہ و صحابی وسلم اتباع چن کے رسول صلی اللہ علیہ و صحابی وسلم سے اطاعت چن کے یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ و صحابی وسلم فرمو تت پر چن مطمئن کے یہ آسان تم تم چیز اس دفعہ مجھے محبت بہ اگر خبر کیا تھی کر بہ گوس مجھے محبت پرواہ نہیں کت پہ آز یہ دور اس من لوگ کیاز محبت رسول صلی اللہ علیہ و صحابی وسلم امکن شین اللہ پر مسجد مز شین اللہ یا رسول اللہ اس محبت اس امکن سول کراو اس محبت امکن چھ ختمات مولود فران آسان اس خط اس امکن محبت اس تم تم چیز کران یم رسول رحمت صلی اللہ علیہ و صحابی وسلم فرمو مگر محبت چھو اس محبت اس من چھ قاتی چیز جائز اس پر مشرکین عرب اس محبت چھو اس یمن صاحبن اور ات محبت اس من سگنے کنت رقوت قران مجید فرمو ات تابر طول حملہ کہ یز دپان چھ مش اللہ تعالی سن محبت سکرین دلیل پیش دلیل چھ ہوئی فتبعونی سپکن می پت پت رسول کائنات صلی اللہ یا رسول اللہ سمناس تل پکیو می پت پت اللہ تعالی تھایو تلی دوٹ اور ان پت فرمو اللہ بمن کثیر الدعواس من شي افزور حتى يتبع الشريعة محمدية ودين النبوي يتسقالسني بطبط باكي محمدية ربيس الشريعة الدين النبوي رسول رحمة صلى الله عليه وصحابه وسلم الدين في جميع أقواله وأفعاله وأحواله تمام أقوالا قتل منس یہ سکالس اتباع شریعت کیا منتن پرواہ نہیں کی میں آپ کا ضلع ہوں میں آپ کا وجود ہوں میں کچھ نہیں ہوں جھوٹا ہوں دونوں شرک در شرک ہے اے یاس مقام مسئلہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماوان اگر ام سن سکت رسول سن کت مخالف اوس یہ شریعت محمدی سند اتباع کی اگر کہاں انسان منتن پروائن کے پان سو اہداوے قصن ہے یسناوے نوز باللہ من سالکہ اگر خدا سو اس پن ناو کڑن نون کے خدا اس قص مانا خدا اس قص زانا سکو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم آو نبی سند اس ناو سی منز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم سی منز اس خدا جلو گرا سال پان سو اہداوے کسن ہیس ناوے یل سو محمد نن دراوے یار گسو دیوے آشکارا آوے سورتن منساوے سوی آشکارا یعنی اللہ تعالی سن زاس چاو سانی سورتن منس اور مزید منس یوہی گرز آسا ہر ایک سن سورت اس منس سوئی ہر سن وجود اس منس بخشت سوئی شریعت رسول رحمت اس بغیر صلی اللہ علیہ وسلم یسکات کر علامہ ابن کثیر کرن فان پی جمی اقواله تمام اقوال مس و افعاله تمام فعل مس کرنس مس عبادت اگر نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی وسلم سن طریق اس پٹوس مکلیو تاون پیو بات کرتا انسان محبت کس بنیاد اس پر خبر کیا ہے اق لفظ انسان شہران گسان امام ابو داود رحمت اللہ تعالیٰ نے کرن بیان حدیث مبارک کتاب الصلاۃ صندر باب گنن باب فی تصویب حدیث نمبر 574 5:58 کیا کرنا بیان ان مجاہد حضرت صحابہ کی بار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کیا اس عبادت اس متعلق مسئلہ آسان ان مجاہد قال کنت مع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤ بس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد دوست فوسب رجل فی ظہر او العصر فرماؤ نے سائے کس مسجد اندر مسجد بن سائے ام پت گو شخص بانگ پرخ بانگی پت کور ام تصویب تصویب سے عربی سن ون بیاک آلو دینس یعنی بانگ پرخ مکلو ام پت ون لکن ولیو ولیو فرمو یہ ظہرش نماز یہ عصرش نماز فرمان گوس پنس استاد ست یل ام دت بیاک آلو ہے ولیو ولیو تصویب کور ام کور بیاک آلو تصویب سے ون اصلات و خیر من نبی دت ات اجازت یعنی حیل الصلاح حیل الفلاح پت کیا الصلاة خیر من النوم صلاة نماز بہتر نندر خود اگر مش باسن اللہ تعالیٰ کرین معاف اللہ تعالیٰ کرین معاف اللہ تعالیٰ کرین معاف کی وہ مش بانگین ون تیل مش باسن یہ ہوئی النوم الصلاة خیر ہاں الصلاة خیر من النوم النوم خیر من الصلاة نیند شا آرام شو نماز خود بہتر چونہ تی بکیس الصلاة خير من النار بوز بوز انسان کھڑا گسن اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سن زبا تسمس کے فرمو ام کر آلو یہ ہوئی بیاکا آلو گرنے ولوی ولوی آ نماز آگئی حضرت عبداللہ حضرت مجاہد کرن بیان تابین حضرت عبداللہ بن عمر سن شاہ گرتا فرمان اخرج بنا فإن حاضح بدہ دمنس مکڑی امی مسجد منز ام کر بدت ابو داود اسمچ اور صحیح حدیث شیخ البانی کرن بیان اخرج بنا پانی کیا اس دران پانوس حضرت عبداللہ بن عمر لاست اس پر عام آغوت شاگرد اس پر نس میکن مسجد امس یت مسجد مز ودا تاس گسان بشوس نیسان تات مسجد من نماز پرن کے اک آلو ہور پان اور یہ اگر ویسے سازو شدت پسند ہے یہ تشنش دین اس مشن ام پر تصویب ونان ام کور ولیو ولیو جمو تصویب چھ ونان بیکس آلوس بیاکھ آلو کوڑے بلا سلا کشتر پیٹھ ون سلا سلا نماز نماز کشتر پیٹھ ونان جمو جمو ولیو ولیو ولیو یعنی بانگ ولیو ولیو نمازا بوس نمازا بوس کہن تو چیز چھ اجازت کے اگر نماز آس وقت یتس کالس ہکہ نہ ام پت یہ غرض خطر درود پڑھ کہ انسان ان میں ایم پر ٹائمس پر اس کالس پرو درودی تیس کالس کرو کم تلاوت بڑے بڑے سپیکر رسول لوکین اس نے جائز کیا بانگ پتن کہن تے آلو جائز نماز ان خطر صرف رسول رحمت و فرمو تکبیر کم خطر کھڑا گسن لے وقت بہت یہ چپن پن دین بے صحابہ نوسن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اگر از ازک مفتی آس اور ازک علماء آسن تو ازک یم آسن اتحاد اتفاق دائی آسن جن اے عمر فا عمر ہسا چھ زیادہ سختی کران یہ سب چھ شدت پسند تو چھ زیادہ کران یمن چیزن پر مر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پن پن شاگرد اخرج بنا مے کڑ یم مسجد مز فانہا ذہ بدا یہ چھ بدت اسلام ہچو شریعت پرزناؤن چو انتہائی ضروری دوستو رفیقو قرآن مجید کے اعتبار علامہ ابن کثیر کرن بیان تمام اقبال المز تمام افعال المز کس امس اتباع شریعت آسن اتباع رسول آسن صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم اگر نہ اس ام پر دخان علامہ ابن تیمی علامہ ابن کثیر فرمان تمام اقبال مستما فالم ہر کن جائے جائے عبادات اس کس چیز اس تن کتا اس کرن تت من کس دلیل اس خدا اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احوال کس چیز کر کت فرد کر دب انسان بکر تسکی نفس اصل کان تی کان چیز کر بکر کان چیز مگر یہ تسکی نفس اس نے ریلیٹڈ قران تو سنت کے قران مجید کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم سن طریقے سے پٹ کے ام سن خاطر شیطان دل ہم سنتے خطر چھ مسائل کیا لکھن کما سبت فی صحیح فرمان اس پھٹن امام بخار پنہ صحیح اس من اونمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد یم شخص انتقام عمل کر یم شخص انتقام عمل کر من عمل عملا گویا اتام فکر عباداتن من شریعت من ہن کہین تن کت کڑت کن پن کان تم انداز تری کرت اس رسول رحمت شریعت پہ من عمل عملا یم تان شخص کنس عمل کر لیس علیہ امرنا لیس علیہ امرنا یت پہ سون حکم اس کس نشین شریعت مز اس کے فہو رد اس مردود اس انتہائی خطرناک مسئلہ ہے یہ چیز مد نظر تھیت کہن تہ طاقت اور کہن تہ عالم ہیکن یہ ثابت کرت ازک دو یمن دہن مز میلاد کی مسائل یا تھوک ون ناو برابر نصرات پن نقش ون حس ٹی وی یس پہ کھسان مدنی چینل کستان یا بیاکھ چینل کستان ربیع نور کھسان یت ربیع الاولس ناو تہ بدلوک یت قرآن کور یت رسول رحمت فرمو یم ریت کس بہ مقرر کت یہ اس برونٹھی اللہ تعالیٰ مقرر کرمت برونٹھی کس ریت کس بہ تم پہ فرمو ناو تہ رسول کائنات محرم ذی قعدہ ذی الحج گویا ربیع الاول یہ ناو دیتمت رسول کائنات اور اس انسان بدلائے ربیع الاولس ناو تھس ربیع نور عجیب انسانیت عجیب ذہانت عجیب علم خباست انتہائی ایک طرف دعوی رسول محبت صلی اللہ علیہ وسلم بے طرف نبی یمن رتن ناو تھو قرآن فرمو یمن رتن ہند ناو گی مقرر تم ثور رت حرمت ول تس من ربیع الاول آمت کی مگر ناو دیت رسول رحمت بروٹھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ باقی حدیث قطبی حدیث من آمت کہ نبی فرمو گی رتن ناو مگر یت ناو رسول رحمت ربیع الاول ازک انسان دپان ات ربیع نور ناو مراد ربیع نور کیا گو یہ سہ رت یم دہ نور زاو نوزب اللہ من ذالک سون عقید یہوی اہل سنت والجماعت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سن ولادت یہ خوشی اس مس کیا یہ اس پیغمبران ہند دعا تم منگن حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم برونٹھی اس قرآن فرمو سورہ صافہ اسمح احمد حضرت عیسیٰ اس ون تم آسو ناو احمد اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سنس اس تولد اس تمام مورخین لکھان صحیح روایتن مز انتہائی البدایہ من علامہ ابن کثیر سلیمان منصور پوری رحمت اللہ عالمین برابر تمیک حوالہ تہ دیوان بلکہ سید سلیمان ندوی شبلی یم سند شاگرد شبلی سن شاگرد سید سلیمان ندوی ات پہ کتابی گمس کب ریاضی اعتبار یعنی تار نجومی اعتبار اور میتھمیٹیکلی اعتبار رسول رحمت سن زائدہ کس اس صحیح سہ ہسا اس نو ربیع الاول اس بہ ربیع الاول اس تم دہ رسول کائنات دنیا مز درامت ون پی ماتا منان کن کیا منان نبی سندس مرنس پہ رسول رحمت سندس یب دنیا مز انتقال پرملالس پہ خوشی منان کن کیا کران عجیب مسئلہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم دم سری چیز اکس چیز دس رسول رحمت تشریح اخ چیز اور یمس ام پت اطمینان روزن کی زنجو سہ ہانس لاگان تیل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب کہ نبی یہ خیر ووت اس ات پہ حدیث گواہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم علامہ ابن علامہ البانی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کرن حدیث بیان اس مشکات من مشکات باب التوکل والصبر الفصل اول سندر اور تحریم آلات تربس من شیخ البانی کرن اقت شستم حدیث اور سلسل احادیث صحیحس من زساس اٹھ شت شہٹ جز نمبر شے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم فرمو عبداللہ ابن مسعود کرن بیان یا ایہا الناس اے انسانو اے لوکو لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار فرمو کہن تی چیز چھن سو یس چیز تو جنتس قریب کریو کہن تی چیز چھن سو یس تو جنتس قریب کریو یقربکم الی الجنہ ویبعدکم عن النار یس تو جہنمس نش دور کریو الا قد امرتکم به مگر تمن چیزن حکم دتمو مے تہ یس چیز تو جہنمس دور کریو اور اس چیز تو جہنمس قریب کرو نبی آخر زمانہ فرمو تم چیز ونمو میں سوری اور ام پت فرمو وقد الا قد امرتکم به مے چھو تمہ چیز حکم تو دتمت ام چیز کرو نماز روز زکات حج نوافل صدقات خیرات درود رسول کائنات صلی اللہ علیہ و صحابہ وسلم اس پیٹھ نبی آخر الزمان فرمو صلی اللہ علیہ وسلم درود ایک لیٹ پیری اللہ تعالیٰ چھمس دہ درجات کران بلن دہ گناہ چھس مٹاوان اور دہ نیکی چھس لکھان بلکہ سونا کی چھی صحیح ابن ماجہ سندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ و صحابہ وسلم سے حدیث کران بیان کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ و صحابہ وسلم فرمو من نسی صلاۃ علیہ یمس مسجد گو مے پیٹھ درود پڑھو یمس مسجد گو یم خطا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ و صحابہ وسلم سنس درود اس پر یعنی مسجد غوث نبین فرمو صلی اللہ علیہ و صحابہ وسلم نسی ترق الجنہ تمس رو جنت وقت تل بیکس مس خطی لفظ آمد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام و خطی ترق الجنہ تمس رو جنت وقت سونا کیت شو انشاءاللہ یمس نو زبانا سلا رسول کائنات سندس درود اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کیز نبیین فرمو ام املی ہن زری کیا جگسن درجات اللہ تعالیٰ سوی قریب کرا ام سوچو جنت اس وقت اور یس ام نش دور گو تمس کیا رائے تمس رائے جنت دے ام پت فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ولیس شاین کہن تی چیو چن سو یقربکو من النار یس تے قریب کریو جہنم اس وَيُبَايِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يُزْدُور كَرِو جَنَّةَ تَسْنِشْ إِلَّا قَدْ نَحَيْتُكُمْ أَنْهُ مگر تمن چیزن ہنچو میں دتمت تئی منع یمن چیزن کری مگسیو کے یم چیز مگس چیز مکریو کے پنن عباداتن مز پنن مسائل مز یمن چیزن متعلق نبی آخر زمانو فرماؤ یہ کرو تو جہنم اس قریب اور جنت اس کرو دور یم چیز رسول کائنات فرمائی میت ایت رودا کیا باقی تش سمجھ یہ حدیث مبارک یعنی یہ کیسا قریب کرے جنت سو فرمو رسول کائنات یس تہ جہنمس قریب کرے سو تہ فرمو رسول کائنات یس تہ جنتس نش دور کرے سو تہ فرمو رسول رحمت تم حکم فرموک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات نزدیک مہ گسیو کہ یم چیز مہ کریو کہ تم حکم فرمو نبی آخر زمانو اور یم چیز آز دپان چ انسان کہ یم ہسا چھ بس عبادت بس جنتک مسائل بس محبت رسولك مسائل صلى الله عليه وصحبه وسلم امشي النبي اخر الزمان محبتك مسائل امشي استبعتو اس اساس اس بلندياس تقرب الى الله ميلي الله تعالى سن تقرب ميلي مگر رسول كائنات صلى الله عليه وصحبه وسلم بنيس دور سندر اكيد تروا وري كات بيت مكه سر زمين مكه سندر تمپ ده وري كات كز گئی تروا وري نبوت پت رسول کائنات شنو سہن تہ پنس ولادت مبارک اس متعلق ونمت رسول کائنات فرمو جشن منایو جلوس کرو خوشی منایو اور نبین فرمون صلی اللہ علیہ وسلم پنس ولادت مبارک اسی عید بلکہ آز چھ ونان یہ ہسا چھ یہ زم ز عید چھن تم ز عید چھن تھوان کہن تہ وقت اگر وقت تھوان سکس تھوان کیا نبیس تگہ نہ پرزناو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تگہ نہ منن کے یمی ابو بکر یمس ابو بکر صدیق سندس عزت است عظمت سندر اللہ تعالی سن عز اللہ تعالی سن واقعی رب العالمین سن کریمیت کیا اوس ابو بکر صدیق اس کوتا محبت اوس ایکس ایکس لفظ اسود ایکس ایکس قول اسود رسول سن جسم مبارک اسود ابو بکر صدیق خلافت سموش اور پنس خلافت کس دور اس اندر ابو بکر صدیق فرمان صحابن کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کو مت اسمت یہ بنی زائدہ اس متعلق جشن مناون مسل عید مناون مسل ام پت بھنڈار کرنے مسل تمام مولود بناون یا چیو چی عربی تگن عربی پڑ مولود پرن ابو بکر صدیق استجانا پرن کے ابو بکر صدیق اس مولود زانن کے ابو بکر صدیق اس عربی زانن کے تدبرکس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سن ڈیڈیکیشن کیا اور یم ساتن ابو بکر البدایہ و نہایہ اسمس مختلف تاریخ چن کتاب اندر البدایہ و نہایہ الجزء الثانی رقم شاعت شنمت صف نمبر شاعت شنمت جز سادس شیم جز البدایہ و نہایہ اور بیروت پرنٹ صف نمبر تمس شاعت شنمت اسمس لکھان یم ساتن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلافت روٹ دارسی مزگی فتنہ قائم انتہائی زبردست اسامہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ اس متعلق مسئلہ کھڑا کہ ابو حضرت اسامہ بن سعید بناون کمانڈر کن کین مسلم قذاب حملہ کرنے خاطر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس خلیف اسامہ بن سعید اس لکٹ نوجوان شرا یا صداور نوجوان اور یمو شخصو دوپ اس نیرو ون جنگس من کورمت ابو بکر صدیقن ان یا فیصل اس گسو طور مگر اسامہ بن زید سندس قیادتس مز گسن کے کیاز اسامہ بن زید لکٹ مگر کہوں نے اسن بہران ابو بکر صدیق اسمنس ام پتہ ونو حضرت عمر فاروق سائے عمر سگس ابو بکر صدیق سن شش بن تم سی دپس اسیمو جہاد اسمانو مگر اسامہ بن زید میں تھا ان کمانڈر چھ لکٹ ام چن جنگ حالات ون پتہ معلوم کہ ات گس برد بار نفر آسن اور مسلم قذاب سن فوج اور سو ڈیڈیکیٹڈ نفر طور یہ انتہائی امیشن بیچارس مہارت تھی کا اقل تو ون صحیح چھ صحیح کن کی ابو بکر صدیق نش گسان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کران بیان تاریخ تبریس اندر فوسب ابو بکر وکان جالس ابا بکر ابو بکر صدیق اس پتھر بس وسب چھ ونان کت اچانک اس تھوت گس مجھے فوسب ابو بکر وکان جالس ابو بکر صدیق اس بیت یلی عمر فاروق اس ابو بکر اسامہ بن سعید محض تھوتن کمانڈر ان چیف یا اس چی لکوٹ امس نا سن داو پی جنگش پتا کے اتاز گس ماہیر انسان آسن ابو بکر صدیق اس پتر بیت راوی کرن بیان ابو بکر صدیق اس انتہائی زبردست طریق اس من تھوت ام پت کیا کرن و اخذ لیہت عمر عمر فاروق سندس کت ریشس کرن تھا ریش رٹنس دمنس اے عمر فاروق یس رسول رحمتن بنو کمانڈن چی پنس دورس منز پنس وجود مبارک اس با حیات رسول رحمت زندگی اس حیات نبین بنو پانے بہ نفس نفیس اسامہ بن زید کمانڈر ان چیف استعمالہ رسول اللہ اس مقرر فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم اسامہ بن زید کمانڈر ان چیف تامرونی سکھو میں مشور دیوان یہ ہٹاؤن تم نش ریشس کر مستا اور ام پت ابو بکر صدیق ون رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق دپان توتہ نا سوزن کی حالات ٹھیک کی تانس کرو ات یہ حالات خراب اس مانے زکات گمت کھڑا تم زکات دن کی یہ ملکس من پن اندرونی حالات خراب نبرم حملہ کت پہ ہکو سمبھلت اگر اس نبر گسو دشمن کرن یت پہ حملہ یہ ون ام پت حضرت ابو بکر صدیق دپان فقال والذی نفس ابی بکر بیدہ قسم چم ابو تم ذات سن یم سند ذات اس ابو بکر صدیق سن زو چھ ہائے ہائے یہ تو رسول رحمت من صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ایک ساتن نبی فرم دا بار بار اس سن والذی نفس محمد بیدہ قسم چم تم سن یم سند دست مبارک سن محمد عربی سن روح مبارک چھ یوس اصلی صحابن منن صحابو ینا دپی روح اس میں جسم یہ میں پانس کنٹرولس اندر کے یہ رب سندس عظمت کس کنٹرولس اندر یم سات یسم تو تھم حیات یم سات یسم تو تم سات نیم ات پہ آز ون ہو مے رود کس ترا یہ ترا پھلین زو کس کڑان یہ کڑان فرشت فلان اسرائیل میکایل اسرافی لیل روت راون میکایل پلین کران ایت پرد تل کیا شو خدایس مگن روت تل منگو تیتای پرد چا اسیم تیمی سری ایم بنامن منامن سری ایم گسن تیم چو خدایم تیمی دزگیر صبح سوال مشکل کشا حضرت ایلیه سوال تیم چو سری تیمی ستایم ونچون خدایس مگن که ازراحیل است لی روح کرن اوس رسول رحمتن دو تاثر یا اینه کامنیو ازراحیل استی تان چو زو کرن یی دسکالس ازنی الهی استی دسکالس اگنی ازراحیل تکرد که عجيب إنسان عجيب زحنيت هل أنت لكن ما شينز كو شينز بريلفينز كو بريلفيت هل أنت لكن ما إصلاح المسلمين الش تاس من شبات أشرف لي ثانوي خدا تلا كرين ما خدا تلا كرين ما بعد كين سلسل نسب كران بيان فلان كي واسطة فلان كي واسطة بس من لاسب إلي مشكل كشا كي واسطة أجر شيا من أنت من كو شيا اگر برائل بھی منن تم گلی برائل بھی اگر پان منو تم پچھے اس توحید پرست حضرت ابو بکر صدیق کرن بیان رضی اللہ تعالی لو سننتو اگر میں خیال گیس ان سبا تختفنی اگر میں غمان گیس سبا درند وسن بیکی جائے قلاب ہون نیرن تم وسن مدینہ سمس تم کھن میں بلکی یب روایت تی آمس اگر تم امہات المومنین ہن قرن پر تواتن لعن فستو بکر کام بکر سکافر رمان یس حضرت رسول کائنات فرمو متوس اسامہ بن زید اسمت لیک كما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يبو نبيين فرمو رسول كاينه حضرت اسامه بن زيد اش كمانډر ان چیف اور ام شګسن تي پورت کرا اگر خبر کیا تیکس ايش نبي سن حکم به حق نه دولتات کی حالات کیت کسن اگر ی چیز ابو بکر صدیق سړي کیشن اوس اخ چیز کورنته مو اور یور یلتن حالات اس اور یور اش انسان کیت فرچ ونان ماش محبت محبت کس بنیاد اس پر چوس کرن وطن ته زول رات چھ میں پنس علاقس من مندرس تہ زور لگت اہن سی مندر کس یت سائڈس زور یپر سم کرم ہم کرو پور تم تو پتہ استے چھک اچھا بینکس چھ زول بینک تہ منام میلاد ہائی ہائی ایشن تن کنس فکری عجیب سحانیت یت قرآن مجید انت رسول قائنات فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام چھ زلال تک نظام لکن شن توی تران فکری کیازِ کٔڑۍ چھِ مٔنڈے مٕتۍ خۄشک چھُ گوٚمُت انسان پَیی چھُنہٕ تمامن چیٖزن منٛز چھُ یہِ انتہٲیی ذہیٖن مگر دیٖن سمجھنَس خٲطرٕ چھُ یہِ ساروی کھۄتہٕ مٕٹہٕ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم یہِ فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم کہِ یِم چیٖز یِم فرمٲے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سٲری جنتٕکۍ تہٕ جہنمس متعلق مسایل کُس چیٖز کٔرِو تُہۍ جنتس قریٖب کُس چیٖز کٔرِو تُہۍ جہنمس نزدیٖک تہٕ کُس کٔرِو جہنتس دوٗر جنتس دوٗر تہٕ جہنمس نزدیٖک سُہ چیٖز چھُ سورُے رسول کائنات فرمومُت أکِس چیٖزس چھکھ پھٕٹ کٔڑمٕژ اکھ اکھ چیٖز کوٚر رسول کائنات بیان صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم کٲنٛسہِ ما آسہِ خیال کُنہِ جایہِ چھُنہٕ کہِ وللہ ییٚمِس چیٖز حدیٖثس پٮ۪ٹھ نظر آسان چھِ بلکہِ صحابی کَرَن حُسیف الیمان بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلمن کوٚر سورُے اَسہِ بیان مگر اَسہِ اوس نہٕ یاد روزان پَتہٕ کہِ ییٚلہِ سُہ واقعہ اوس گژھان ییٚلہِ واقعہ اوس گژھان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اَسہِ اوس پٮ۪وان یہِ چھُ رسول کائناتن فرمومُت بیٚیہِ چھا کُنہِ جایہِ کیٚنٛہہ اگر آز وَنو بہٕ تۄہہِ ابوٗ بکر صدیٖق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروقس سۭتۍ کُس آسہِ ہا کُس کَرِ مان ییٚمِس نبیَن فرمو صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم فرمو برٛونٛٹھمہِ اُمت ٲسۍ کینٛہہ انسان یِم خۄداے سٕنٛدۍ رٕتۍ بنٛدٕ ٲسۍ تِمن اوس اِلقا گژھان الہام گژھان فرمو تِم ٲسۍ نہٕ نبی کینٛہہ امام مسلمن چھُ یہِ حدیٖث کوٚرمُت قرار صحیح فرمو میٲنِس اُمتس منٛز تہِ چھُ کانٛہہ ییٚمِس اللہ تعالیٰ اِلقا کران چھُ الہام تراوان چھُ نبی آخر الزمان فرمو فإنه عمر سُہ چھُ عمر فاروق ییٚمِس دِلس منٛز اوس آسمان پٮ۪ٹھ اوس تاہید گژھان خۄداے سٕنٛز بیت رضوان سکول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سٹنو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود امام بخاری مسلم کرن ویل دپس انک حجر سہ قن نہ نقصان بات نہ ولو لا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر نے میں وشمت اسی رسول جی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک بوس دیوان سے ما قبلتک کہیں دی بانی بوس کہیں دی بانی بوس سیک سے شون نہ شون نفع نہ شون نقص اتران چھگی ناک نفع بات نہ ات کا چیز نہ ایک نقصان بات نہ کان چیز یتن خدا فرمو نفوق مسائل نہ ایک نقصان نہ نقصانک مسائل حضرت جی عمر فاروق حد لان کہ نبی نے بوس کر صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق گس ون تمس اے کنی سچک میں ٹٹ واریا سچک میں ٹٹ واریا سمن سے برکت نبی ان سنے کو بوس جت مت اگر یت کن جائے کنی ایسا کنی زمر سود کان جائے تتا سن لو کرن کیا تھپ دیوان دبن برکت جائے برکت اچ نبی ان کرم بوس مگر نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وسلم دست مبارک لوگ نبی سن لبہائے مبارک لے برکت کی لحاظ کرنو ابو بکر عمر فاروق بوس کے ام پت شمنان کین کرائیں بوس ملو لا رائی تو رسول اللہ اگر نے میں اش متاسی رسول کائنات چپو سے دیوان کین دیوائیں بوس اور یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر امام بخاری کرن بیان یم سات اگلیٹ رسول رحمت و تشریف فرماؤ دو دونو ڈلی اس ووزمت کم تانی اس حدیث سوزمت توف سوزمت رسول کائنات نش اناو رسول رحمت علی چو اکس روایتس من یور اس خالد بن ولید بکس من اس ہاؤلائی اشیاخ یپر اشیاخ ابو بکر بڑ بڑ صحابہ اور یپور اس دشن طرف تم سات لکوٹ نفرا اخ امس ون ابو بہ رسول کائنات صلی اللہ وسلم ازین علی مے دکھا سے اجازت مے دت اجازت بہ دما یم ہاؤلائے اشیاخ یم بڑ بڑ بزرگ یور بہ دما یہ دود پیالہ یمن یور وتس لکوٹ بچہ دس اے محمد دس آزاد مین وری کہین دن کی ات لگ چین وٹ یا رسول اللہ لبہائے مبارک بہ نس چھس یا رسول اللہ غوار کران اے یمن چین وٹ لگ یمن چین لبہائے مبارک لگ تت کر بیاک بوس گوڑ مین وری اور کہین دن یہ وری بیس کی دشن طرف اس تم سات لکٹ ابن عباس رضی اللہ سن یہ امین داست ان شاء اللہ دن یہ نا محبت رسول احمد محبت اللہ تعالیٰ شو گواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسلم سے محبت وغیرہ چھ نا اس کیا ہمارے پاس کچھ نہیں اگر عزت مقام کان چیز اگر اس واقعی کان لیبل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم سے محبت کے ذریعے مگر سوئی محبت یہ صحابہ دت ہیت یہ صحابہ تسلیم کر دت قرآن کر تصدیق سو محبت نے کیا یت نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا تترونی کما اطرت نصارا عیسی بن مریم امام بخاری کرن پا ان میں تود بڑھو اس پر عیسی و حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بڑھو تیوت میں بڑھو کہ اس پر حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام عیسی بڑھو یعنی بیلنس مس اور ون کت پہ تر فکری رسول رحمت چھ کوتا بڑاون سکی مونس شاباش ہا سکی پر تر فکری کوتا چھ بڑاون رسول رحمت ہا شاباش صواب صواب یم انداز محبت رسول رحمت صدقرا تم انداز محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت دلیل صحابہ اس تم نبر دراو تم کر برابر سو حرکت اس پر عیسیٰ بڑو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام حتی رنج پکری یہ کات تے اس شارین و حدیث مبارک اس پر شرح لکھمت چی کی نبیین کور یہ چیز اس نبیین کور مت چی منا زنزیو تات مز گسنو لکھ ملاویس نبیین میں فرمویز میں بڑویزن چوتا کی لکھ گئی ملاویس لکھ گئی ملاویس اریمو نوز بالله من ذلك رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چسو نوز بالله من ذلك نور اس گو اور ہس چھن سوش رسول رحمت امیش نور من نور اللہ چی خدا اس نور منز اکھ نور لکرا اریمو تم تم مسائل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امسی تان سوری اڑیو کر تم تم مسائل کریٹ اللہ تعالیٰ رشن اللہ تعالیٰ رشن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت کس مسئلہ مس تمو دوپ نوز باللہ من ذالکا اگر نہیں محمد خدا آس تیل چھ اسلامی من دپو تک لیکن محمد یار گڑی سن کتاب دیوانی محمدی پاکستان رائٹر بریلوی تھاٹک عالم دیوانی محمدی سے لیچمس شارن اندر شار ات من لکھان دپان نوز باللہ من ذالکا غر محمد نے محمد کو خدا مان لیا سمجھو مسلمان ہے محمد اس پانس نا محمد یار گڑی یعنی اگر محمد یار گڑی محمد عربی دئی محمد رسول رحمت غر محمد نے محمد کو خدا مان لیا خدا مونن سمجھو مسلمان ہے ورنہ دگا باز ہے تیل چھ مسلمان کی یہ چیز اس انتہائی خطرناک مسئلہ انتہائی ذلیل ترین مسئلہ یہ مسئلہ کہ محبت کس بنیادس پر کرے انسان تم تم چیز کریٹ تم تم مسائل یت نہ دلیل آس تو نس کہاں ائما آمت صحابہ گئے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یم تہ صحابی آمت یم تہ تم تمام کن جائے چھ کانس کرمس دلالت یت چیزس پہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمو ات متعلق کیا دہس متعلق ربیع الاولس متعلق با ربیع الاول یا نو ربیع الاول یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کن جائے چھ یم چیز صرف چھ اکوئے ونان ہے قرآن سے دیوان دلیل کرت حدیث حدیث کس دلیل اس حدیث کران پیش میلادس پہ سہ حدیث یہ باقی ریاض الصالحین منت ابو داود کی لحاظ اور باقی قطب احادیث ہند لحاظ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ون سکھ روز روز در روزان ثندروار دہ ثندروار دہ کیا سکھ روز در روزان رسول رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ذالک یوم یہ سہ دہ ولد تو فیح یم دہ بہ زامت چھس یت مگر ام پتہ بہین تک حدیثس یتھ لفظ ون ام پتہ فرموک آو انسیلا علی فیہ یا ام دو چھس بہ رسول اللہ تعالیٰ مبوس کری سوزمت پیغمبر سند حیثیت اور آو انسیلا علی یا کیا کر اللہ تعالیٰ کیا کر مے پہ وہی امی دو بہ سما امی دروس اور ون کس کر جج یہ نبی تھمت یم خاطر کہ ام دہ مے وہی سوزمس کن یم دہ بہ رسول رحمت اللہ تعالیٰ بحثت رسول بنائت مبوس کرت رسول رحمت ام دہ کی پھنس ام دہ چھس بہت زامت ام دہ مے وہی تہ بلکہ بیس حدیث مجھ صاف کٹا خارکلی نبی اس آو ون صلی اللہ علیہ صحیح حدیث ابو داودس مز نبی آخر الزمان فرم صلی اللہ یور گسی بزر ریاض الصالحین روز نوافل کن روزن متعلق قید قید رسول رحمت روز روز تھمس تت مجھ باب برابر گڑت تت مز ملو تہ امام نوین یم حدیث کرمت جمع صحیح حدیث تت مجھ یہ حدیث تہ نبی صاحب ون کیا روز در روزان ثندر پر فرموس ثندروار دہ تو بریسوار دہ خدائس نش عمل کھسان بس دفان میانے عمل یم گسن تم گسن روزن ہندس حالتس مز خدا تعالیٰ نش کھسن یہ ہن ونان کی مانو ٹھیک ام دہ بہ زان بہ تھوس روز رسول رحمت تو روز مگر کم صحابین کور ات استدال کم صحابی فقی صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل، جلیل القدر صحابی موس، یمن فقہ اس انتہائی مضبوط، تمو کوڑ نت استدال کے ام تل تران پھگری نبی ان تھے ام کی روز نبی پانے میان پانے پن مولود منابان، یم آز ام حدیث تل کران استدال، طاہر القادری کران استدال امی حدیث تو باقی وائزین کہ تم دبان ام حدیث تل کہ نوزب باللہ من ذالک وس نبی ان منو پن میلاد پانے نبی ان فرمو بچ روز تھا ام کی بچ ام دو زامت، ابو بکر صدیق ان کور نو استدال کے، عمر فاروق کر استدال کے، عثمانی غنی کر استدال کے، بلکہ فقہا ام پت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام عزائی رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیانی سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر ائمہ کتنے ناوین کس کر ام روایت استدال، یا سو یہ روایت کر استدال کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم پن مولود منمت پانے روز چن تھس، چلو ٹھیک ہو من سن بلائی من اگر سہ کر استدال تل تھو روز بانڈ پتھر مہ کر مسجد مز تن انسان مرسی وچ نو مرسی گئی چلو شیف انسان سن دپن اگر بیاکھ دبی کیا دلیل، اور مسجد ہن شور گل تم انداز بچہ آسان کنس بیمار سوچ بچار دپان ہے بہ کیا کر امس اس شور بوڑھ بیمار گرس مز پٹ رسول کائنات دن اجازت صلی اللہ علیہ وسلم اگر عبادت آس کر رات کی تھود وتن نبی فرمو رات کی اگر قیام آس کر یہ کنس نندر کری خلل اللہ اگر خاندارین آس تمس کر ہوشیار فرمو رسول رحمتن تمس کر ہوشیار بغیر اگر ہوشیار گھو آب چھکوس پھرک چھکوس وت اللہ تعالیٰ سن عبادت کرو بیت اتھ ہے اگر کرکشے لاگن تو تمام چیز محبت اظہار کر باقی مو واتنا نقصان کی اور یم استدال یم پانے پانے کران انسان حیران گھن بہمو سوال آپ تھی پنی جائے کت یل فکا تم تم مسال پھٹ کچہ یہ انسان حیران گھن اگر کنس ماج بین بچہ زوان زوان اگر بچہ زوان نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اگر لڑکہ آسو لڑکہ اگر پیشاب کرو ام سندس پیشابس کیا کرے ہاں کیا کرے چھک نہ چھڑکاو کرے چھک ات پھر اکھ چھک ات پھر کر آب ہیچھن اسی مڈم بنیو کی ہیچھن قرآن ہیچھو سمجھو ات پھر کاپی نہ اگر سویت آسے لکھیو یم چیز قید قید بس ہے میمنتا زکایت ات مولی صوب کرک نا دیشن ترس یہ گو خوشی کرن کنن طالب علم سن درس تدریس مسئلہ آسان کاپی گھ سی آسان قلم گھ سس بہ لکھا زندگی پر چھ بھروس آسان یہ تم مت واتن انتہائی مصیبت ام ذریعہ کہ یہ واتہ برون کن تہ ذریعہ مگر اللہ تعالیٰ کرن معاف اللہ تعالیٰ کرن معاف مگر یہ واتی نہیں کن جائے تمیک حقدار تھی پوتس تمی مجرم تھی بنو پت یاد تھی پنس پانس کباب کران یم چیز بناون بناون انان انان کت کڑت یم رسول رحمت فرمو صحابہ کبارو کرت مگر مجھے بنو تہ تم ساتن یم ساتن تہ ون آو سٹھا مٹھاس انداز مس کورمت تہ بیان میں یہ اکس اکس نقطس پہ نظر وچو کت یری گسو کنس الا ماشاء اللہ کی علماء ونو تہ یت ہکس حدیث مچ رسول رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرن ہن جسد مبارک چھ زمینس پہ حرام زمین چھ کھیوان پیغمبرن جسد مبارک یہ حدیث صحیح شیخ البانی کرت تم پن قبرن مز کیا زند جسم ہیک نہ زمین ہیک تہ جسم مبارک کھیت کی مگر بیکس حدیث مجھ بخاری اس صحیح حدیث یت بخاری کی مسلم غالب صحیح حدیث دنوئی یا بخاری تو مسلم مس یت نبی فرمو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سن سات قبر مبارک کھائے کھولن تم مز آئے أڑ جی مگر تم أڑ جی تاز گئی جی ہت کیا فرمو رسول احمد ہاں فرمو تم أڑ جی کچھ تک جسم کہیں جسم اس نت کہین تم قبر مز کٹ أڑ جی یہ حدیث صحیح ونو کت پہ دیو تطبیق ات ونو أڑ ون یہ حدیث ضعیف تیل تمس پیارا پائی آس کیا تم پانس پتہ ذریعہ یوت یہ پڑھن لکھن سمجھن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام مالک رحمۃ اللہ احمد بن حنبل بڑ امام یمن کرن سارنی رحمت عطا اللہ تعالی خطان کرن ما کلن چاہی خطا گام پاس کیا اللہ تعالی کرن رحمت عطا عطا برکت کرن کیسے اگر اجتہاد کن جائے غلط تہ گس مجتہدس اللہ تعالی دی تو تمس ثواب کیسے رسول رحمت فرما ام سن کوشش صحیح واتنا ان پانے کڑن کی تم سن محنت کنا کوشش کرے تم واتنا صحیح مگر تم حکم بوت سمجھ یوان مگر تو دی تمس پروردگار اخ ثواب اگر مگر ام سن مسل رلیو پت اجتہاد کے ذریعے حدیث سے یا قران سے تمس دی کو ثواب سمجھ یوان اگر یہ مسل اگر لڑکہ زاو یہ ماج بین رٹانی کھن من یا کان رٹس اگر امس پیشاب کور لڑکہ امس کیا کرو چھڑکاؤ کرو ام کیا اس پہ کرو چھڑکاؤ یہ اگر کوری کور پیشاب بچی اس تمس کیا کرو تمس برابر لونٹ ہی کیس ہاں یہ کم طور فیری کا ٹیسٹ ذریعہ وانا شبا شبا ايش درس تدريس ايش درس تدريس مش يم چیز گسان ها ها بي بيشا كا بوان ما تاي تو منو پنن پن علماش منن بن علاقه مستن ني ونيو تي پگا تم ده ني مه ان شاء الله ها تيش سي مزلگنا تلي توروجنا طلبس منس امام ابن ماجه رحمه الله عليه كرم بان في السديس ان علي ان النبي صلى الله عليه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول رضي ينزه بول الغلام ويغسل بول الجاريه فرمى رسول كائنا صلى الله عليه وصحبه وسلم اگر لڑکے کرے پیشاب لڑکے کرے پیشاب ويغسل بول وينزح بول الغلام رسول رحمت صلی اللہ علیہ صحابی وسلم اس لکڑ بچی آس اس بچی آس لڑکا آس لڑکہ سندس باولس کیا کرن چھینڈ دین یون زہو تت کرن کیا چھڑکاو مگر جاریا اس لڑکی آس لڑکی سند پیشابس کیا کرن ویغسلو کیا کرن چھلو باول چھونا کات پیشابس باول کات چھونا پیشابس کشر پیٹ ام پت چھکر رابی کرن بین امام ابن ماجہ کرن بین عن ابي اليمان المصري قال سالت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه يمان المصري شو اصلا شاگرد حضرت امام الشافعي رحمه الله عليه ايش زمان يا حديث اس كاز مطلب يس نبيين فرمو اگر لڑکی کر پیشاب لڑکی سن پیشاب اس دیو چھڑکاو اگر لڑکی کر پیشاب بچی اس کر پیشاب تم سن پیشاب اس کیا کریو تا کیا کریو سو چھلو یا سلو سو چھلو نے لوٹھیں یوگ سلو ام پچھ دپن والمان جمیانی واہی دمنا سیم چھو دنوی آب لڑکو سن پیشاب کیا چھو چھنا آب لڑکی ان پیشاب کیا چھو دمنا یہ میں آب دنوی چھ یم چھو دنوی آب یہ کیا بچا چھو مجھ بسن نئے اجتیر کو ہاں واریا وقت کو انشاءاللہ کرو بے ہیں کیسے وقت گونا واریا باقی نماز کن جائے گسم تمہیں گسم کن جائے والمانی جمیانی واہی تم نسیم دنوی چا آب یہ کیا زواجہ شاگر تیس شاگر دی یہ منسن سوین پڑھ کیا مڈ اور چو یہ ونو اکستی رٹو قال لئن الباول الغلام من الماء وطین دم نس امام شافین یہ سو سا یہ لڑکو سن پیشاب چا آسان یہ چو میچت آب اسی تا آسان میچت آبک امی فرما رسول جی رحمتن یہ کیا کریو آتے کریو چھڑکاو انس وال و باول الجاریہ من اللحم و دم اس لڑکی ہن پیشاب چھ یہ چھ مازک تو خونک آوا سمجھ کیا تلاو ونس تلا زیادہ آو سمجھ اچھ کیا چھ امام بچ کرمت بیان کی جائے شاید ہے وچھو اللہ تعالیٰ کرن رحمت عطا امام شافعی رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کرن تحت برکت عطا انشاءاللہ ہستی کرن برکت عطا میں استادن تھے ام بت امام شافعی کرن بیان دبان چھ یہ سو یوس لڑکی ہن پیشاب چھ ماز تا آب سیت ثم قال لی ام پت ون میں امام شافعی میں کچھ ون یمان المصری امام شافعی من فہمتا سمجھاو یو پن میں مت سمجھاو او قال لیکن تا چ ملیا یعنی آویا سمجھ رڑتا قال قلت الله نمز نہ سمجھی من نظام نه سمجھی قال یوت امام شافعی بوز من نس ان الله تعالی لما خلق آدم یم سات الله تعالی آدم کور پد خلقت حواء من ذلعه ذله القصير سمجھی من دبنس یم سات آدم کورن پد سکورن کیم سیت پد آدم مسیت آبس مسیت آبس ننس یم سات حواء کرن پد خلقت خلقت یم سات آد حواء پد کرن سایہ کیم مس لڑکانی مز کڑ اور لڑکان کت بنیمس مازس تو خونس فسار البول الغلام من الماء و تین دونس امی ون می یس سا یہ پیشاب لڑکہ سن یہ مس تہ آبس بنیومت اور وسار البول الجاریہ اس لڑکی ہند پیشاب من لحم و دم یہ بنیومت کت مازس تو خونس قال قال لی امام شافعی نسا ون میں بے ام پت شاگرد کرن فہم تا سمجھاویا کل تو نام اہن مے حض آو سمجھ ام پت ونن قال لی ام پت امام شافعی نفق اللہ بہ اللہ تعالی واتنین ام علم کو نفع سے سمجھاوا یلی امام شافعی یہ مسلو اس شی امام شافعی دتمت سمجھے یون مگر تی پانے خیال یہ تیانا امام شافعی سن مولودا چاہتا جت پڑی ات حدیث کرے نا استدلال امام شافعی اور بیاکھ سہ حدیث کران بیان یوان کرنا یت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ حجۃ الوداع غالباً اس رسول کائنات کر کس وونٹ قربان تم ساتن تروہٹ اون رسول کائنات پن دست مبارک ست یہ سا چھ دلیل نبیس نبین منو پن اکی لٹ کرن تروہٹ اون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتس یاد مش پن مولود مناون رسول رحمت کر صلی اللہ علیہ وسلم تروہٹن ورین ہن کیا مولود یہ کوٹے یاو امس ازکس علمس پکریا یہ سود سید ولیت تمام چیزوں سے ولی خرافات سے ولی ابو بکر صدیق سانی استدال پتہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی رسال استدال سمجھ کے بہرحال یہ سری خرافات اور مونی قسم کی استدال یمن لوٹ نہ چھ کھوٹ تو یہ یہ وجہ انسان کیسے غفلتس من یہ چیز تراون مے کرنا آز امیک درس اس آز اس درس اس کیاز امکن کر میں آز بیان کیاز محدثین اس ونن یم ساتن عوام الناسس من غلط افا آسن فلان غلط طریق آسن فلان اہل علم ہند تو اہل دائین ہز قوم سو تا دور کرنا کیا تا چھ وجہ یہ کت آسن یہ کت آسن یہ کت آسن بلکہ اس یا لینن اس لینن اس اس سیکٹری اس سو دپان اپوس پھلو تم انداز تم انداز تم انداز لکن ہند ذہن من گھ آسن یہ پوس اور کت یوتا کر انسان اخ بیا بوز امس اثر گسان امس محدثین فرمو یل تکن دی جائے غلط اس کت آسان تت گس کیا کرم یور توڑ امی کرم ام کی تمی انداز بیان نتوس پن درس یس ان اللہ لا یست یعنی ضریب مسئلہ انشاء اللہ یہ کرب بیان اللہ تعالیٰ کیازی فرمو بشس نہ حیات مے چن شرم مثال بیان کرنس پیٹھ کی چاہے سہ مثال استن کمش مہس یا ام پت کیا اللہ تعالیٰ فرمو ما فوقها یا تم کھت بڑ مثال مشن یہ شرم کہ اللہ تعالیٰ کیا دس مہیش مثال کیا وجہ اس تت کیا اللہ تعالیٰ کیا کیاز کور اللہ تعالیٰ مہیش سن مثال بیان اتت وجہ کیا اس امیک مقصد کیا اس تو اللہ تعالیٰ سن فضل کرم اس اگر زندگی تو خالق کائنات نا اتوار کرو یہ چیز بیان تو بہرحال یہ چیز یہ میلاد کس یہ آز من خرافات لکن گھن گھن ام سی مغالت ذہنس کی ہتھیز تو ٹی وی یس پہ تیز فلان چیز تیز دسار گنت فلان تماز دلائل دن ات پڑھ پڑھ پڑھ دن اللہ تعالیٰ چھ گواہ خرافات سوری خرافات اگر یہ صحیح آسا تک وجہ یہ اگر یہ صحیح آسا صحیح آسا صحیح آسا نبین فرمو خیر القرون کرنی سم الزین یلونم سم الزین یلونم ساری خود بہتر زمان چھ میون زمان پتہ صحابن ہند تابعین تہ پتہ تابعی تابعین اور تہ دورس من چھ کن جائے گومس بلکہ شیم یا ستم صدی مز گو یہ بادشاہ نے کوری سوس ایاش بادشاہ تمی کوری کھڑا ہاں ملک ظفر شاہ تمی انداز کور تمی انداز تم تم چیز رونما اور جلوس جلس اور ہندوستانس مز گوئی تم ساتن وار تم ساتن عیسائی کوری عیسائیو کور یہ مسئلہ کھڑا یہ حض یہ انگریزوں کور یہ مسئلہ کھڑا تم ٲسۍ کرسمس منگناوان عید ہند تہ ٲسۍ اور تمہ پتہ آو بیاکھ دۄہ دن مسلمانو تُہۍ تہِ منٲیو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زایہِ دۄہ تمہ پتہ آو بٔرتھ ڈے رسول رحم سُنٛد اور انگریزو کوٚر تمہِ ساتہٕ یہِ علمان ہٕنٛز ذہن منٛز تہٕ بہرحال ییٚتہِ اوس مولانا عبدالکلام آزاد ونان خدا تعالیٰ کٔرنَس معاف مغفرت کٔرنَس سُہ اوس دَپان مسلمانو کہِ نبی سٕنٛدِس ولادتس پٮ۪ٹھ چھُ خوشی مناوان مگر تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ غم مناوان ودان کیٛازِ چھُو نہٕ اگر نبی سٕنٛدِس زنَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ خوشی مناوان یہِ کینٛژھا نبیَن دیُت تَتھ گوٚو سٲرسٕے لوٗٹھ اس پر روتے کیوں نہیں ہو چھاکن جائے کیا؟ کچھ نہیں, رونے کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دین سمجھ رکھتا ہے. ہاں یوں نہ بیک ساتھ چائے کے ساتھ کیوں؟ یہ کیا چھ مسلمان نماز ہی نماز پڑھتا ہے مسجد میں خدا کیا چھ؟ ہاں مسجد نماز پر انسان گھن پن نماز حفاظت کرمچے امی فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن سات مسجد مز تسو یم سات مسجد مز اسو تم سات کیا کرو بیم یاد نبین فرمو یم سات مسجد مز اسو سید بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب برحمتک. اللہ تعالیٰ سن ناو سید رسول رحمت پہ اسن درود سلام. یہ کیا آمت ون شارحین سے لکھن نبیس پہ پریو امکن درود نبین ہو تو مسجد ہز وقت ام پتہ سو سو اسنچن تا تمے من چھ محبت ہی ام پتہ فرمو یم سان نیرو تم ساتھ پکے وریو بسم اللہ والصلاۃ والسلام ام پتہ کیا اللهم انی اسلک من فضلک ورحمت. یا اللہ بس سوال کر اپن فضلک تو رحمت یعنی یس میں ایمان کر مسجد من حاصل من چھ چون فضل تو رحمت نبر پٹھ چھ میں پتہ کیا چھ سمجھے یوان انسان نماز پر پتہ گژھن یم چکت کرنے کی غبت. ہاں اگر کس ون سونی نمس برونٹ کن ات پٹھ اس دیل پت پت گژھن کت کرن کی بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شیل کان حجاج بن یوسف اس متعلق اس سنن دوان چھس حسن بصری غبت من کر حجاج بن یوسف سن کی دوس اگر ون چل ون برونٹ کن یہ گنا اللہ تعالیٰ رٹی کمس حجاج یم صحابہ کر کیا پھانس اس حسن بصری اس تس ان پتہ گژھان کس بادشاہ گو ظلم بادشاہ متعلق ہے انسان دپ دپان سلب دپان امس متعلق مہنی اور یور کی اکو چیز تلن پھر سنوس کیا لیکو ست کیا طوفان پھرت اکس ون کیا تھان بیس ون کیا تھان اکس ون ربٹین بیس ون کس تھان ٹین تو اچھا بے زمانی گھر خراب بیس کر حاصل گیا کی ہاں تک کر کم محنت کر مشقت کر اور سہاو اسلامی شریعت کیا قانون کیا پنس زندگی پر عملت قرآن پھرو صحیح قرآن پھرو اور ازک پہ کور میں ان شاء اللہ رحمٰن قلم تو کاغد یمس آس سو روزن درسس مز یہ بزرگ آن تم بوزن بچر باقی من تعلق بی گھس آن قرآن ساری پرین اس آیت پرن آسان تک کر تلاوت تم زر ترے آیت یمس بہ ونو تمس پرزو نت یزو نو یور کھین گو پہ پرابلم تہ صبح.